یا سیدی، طلبا کی ایک تعداد 12 ماہ دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے، عرض یہ ہے کہ اگر یہ عالم بن کر 12 ماہ کے لیے سفر کریں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ کیا آپ کیا فرماتے ہیں، درس نظامی پورا کر کے 12 ماہ آپ دینا پسند کرتے ہیں یا 20؟ میں نے کہا میری بھوک بہت زیادہ ہے، مٹتی ہی نہیں ہے، میں مدنی قافلہ والا ہوں، سمجھے؟ تو اس لیے یہ جو فرما رہے نا عالم بنا کر بھیجنے کا، تو اس کا اصل میں نے بتایا نا تجربہ کر لیا ہے، درس نظامی کرانے کے بعد نہیں جاتے، قلب منقلب ہوتا رہتا، تو اسی لیے وہ ہاتھوں ہاتھ کل ہو جائے تو اچھا پرسوں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ابھی تو شیطان وسوسے ڈالے گا، نفس امارہ آپ کو ورغلائے گا، وہی سردی ہوگی تو گرمی ہوگی تو صاحب مسجد میں تو یوں ہے تو وہاں تو مچھر کاٹیں گے، تو یہاں تو ماشاءاللہ یوں آسانیاں تیار کھانا مل جاتا ہے، اور تو اپنے ہاتھ سے باری باری پکانا بھی پڑے گا، خریداری کرنے کے لیے بھی جانا پڑے گا، تو وہاں دوست بھی ملیں گے تو دشمن بھی ملیں گے، تو طرح طرح کی آزمائش آئیں گی، تو چونکہ اتنی آسائشیں دیکھیے نازوں کے پالے کیسے کانٹوں پہ سفر کریں گے، پھولوں کا سہج چھوڑ گئے، تو راستے میں پھر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس میں، پھر اس میں کسی کے سر پہ مٹکا پھوڑتے ہیں، امیر خراب ہو جائے گا، امیر قافلہ، اس نے سختی کی اس لیے میں نہیں جاتا، یا وہ مجلس قافلہ والوں نے میرے ساتھ یوں سلوک کیا، اس کے ساتھ تو یوں کیا اور میرے ساتھ تو یوں کیا، میں نہیں جاتا، تو کوئی اپنی امی سے ترکیب بنوا لے گا کہ ماں تم منع کر دو، کوئی کسی کو ابو منع کر دیں گے، کسی کے لیے باجی رونا شروع کر دے گی، تو عین ممکن ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس طرح ترکیبیں بنتی ہیں اور چھانٹی ہوتی ہے، تو یہ سارے میں نے حربے آپ کو بتا دیے، اس طرح کے حربوں سے آپ بچیے گا، اور آپ نے یہ نیت کر لی تو کر لی، دیکھیے کام چاہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، ایک وقت تک ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری بھی کوئی مطلب ایسی تحریک ہو جو تبلیغ کرے، دین کی تبلیغ کرے، تو جب تک کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، جب کرنا شروع کیا تو ہونا شروع ہوا کام، یہاں تک کہ ان دنوں شروع کے دنوں میں عصر کی نماز شہید مسجد میں ادا کر کے یا نور مسجد میں ادا کر کے یا امامت کرتا ہوتا تھا، عصر کی نماز پڑھ کے کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بس میں بیٹھ کے آتا تھا، اور یہ ذہن تھا میرا کہ اپنے صدر سے اترتے ہیں، گلزار امیر صدر سے کوئی فاصلہ ہے کافی، صدر سے اپنے اترتے ہیں، صدر سے پیدل آنا چاہیے اپنے، تو سب دیکھیں کہ یار یہ قافلہ جا رہا ہے گلزار ابھی اجتماع میں، اور ہم یہ سکھاتے تھے کہ اسٹاف والوں کو بولو کہ گلزار ابھی پر اترنا ہے، وہ لال بلڈنگ اسٹاف تھا وہاں بالکل قریب ترین، مشہور وہی تھا گلزار ابھی اترنا تھا، کہ یہ بس والے سیکھ لیں گلزار ابھی گلزار ابھی، یہ ترکیبیں سوچتے رہتے، جیسے یہاں کا بھی بول دو کہ بھائی ہم کو سبزی منڈی فیضان مدینہ جانا ہے، یہ شروع میں اس طرح ہم ترکیبیں بناتے رہتے تھے، تو قافلہ ہمارا صدر سے جیسے اترتا تو ہم پیدل آتے، کبھی اسکوٹر پر کسی کے پیچھے بیٹھ کر بھی آتا رہا میں، ایک حصہ بھائی کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، کوئی بھی پیچھے اسکوٹر پر آ جاتا تھا، یہاں تک کہ قریب پڑوس میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو اپنا کام کرتے تھے تبلیغ کے حوالے سے، جن سے میں سخت ناراض رہتا تھا کہ وہ لوگ یا رسول اللہ نہیں کہتے اور نہیں کہنے دیتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کے میں کچھ دیکھتا تھا کہ یہ عصر کے بعد آتے تھے، بڑے بڑی سائز کے ہٹے کٹے، وہ بڑی بڑی داڑیاں، جسی بھی پیشانیاں اوپر کچھ نہ کچھ لاد کر، میں ان کو دیکھتا تھا کڑتا تھا، کبھی کبھی مجھے یاد ہے میں رو پڑا ہوں ان کو دیکھ کر، دیکھے دل جلتا تھا میرے کہ یا اللہ میں کمزور بے سہارا، اس ٹڈی دل کا مقابلہ میں کیسے کروں، مگر میں بے سہارا ضرور تھا، میں حقیقت میں بے سہارا تھا، مجھے پتا نا میری کیا پوزیشن ہوتی تھی، تو میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا، ابھی بھی میری دل رو رہا میرا، وہ حالات یاد دیکھ کر آنکھیں نم ہو رہی ہیں، کہ وہ ایسے حالات ہوتے تھے کہ میں کیسے مقابلہ کروں گا ان کا، یہ میں عشق رسول کا چراغ روشن کرنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ بجھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت طاقتور ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں تنہا ہوں، میں ایک ہی تو مبلغ تھا، اس وقت ادھر ادھر سے پکڑ کے لاتا تھا، کسی کو منتیں کرتا تھا، بولتے تھے اور بولتے بھی تھے تو مسائل کھڑے کر دیتے تھے بازو کا، کیا کیا بول دیتے تھے، جو میرا ذہن تھا وہ مثبت تھا، اور وہ اپنے انداز میں بیچارے بولتے تھے، آخر کار وہیں یہ صورتحال ہو گئی آہستہ آہستہ، کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان سے ہمارا اجتماع بڑا ہو گیا الحمدللہ، یہاں تک کہ وہ مسجد اپنی چھوٹی پڑ گئی اور ہم یہاں آ گئے، اور اب بھی ہفتہ وار اجتماع آخر میں اس ٹولے سے الحمدللہ میری معلومات ہے کہ ہمارا بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا سالانہ اجتماع، یہ آج سے کئی سال پہلے مجھے بی بی سی کے نمائندے نے بتایا تھا کہ میں ادھر بھی گیا ہوں اور آپ کا اجتماع بھی دیکھا ہے، ان سے آپ کا اجتماع بڑا ہے، اور یہ اس کو کئی سال ہو گئے اس بات کو، ملتان میں ہی اس سے بات ہوئی تھی بی بی سی کے نمائندے سے، اتاری بھی بن گیا الحمدللہ، متاثر بہت تھا، اس لیے کہ اس نے کہا نا کہ میں نے یار آپ یہ اجتماع بڑا ہے، میں وہاں جا کر بھی دیکھا وہ چھوٹا تھا، آپ کا بڑا ہے الحمدللہ، اہل حق جاگ دے، کاش یہ کہہ دوں کہ اہل باطل بھاگ دے، کاش. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.